अथ जगतः साक्षी वेद्यत्वं साधयितुं मिथ्या ज्ञानस्य अनुभव सिद्धत्वे हेतुमाह। जगत साक्षी वेद्य है, सिद्ध करने से मिथ्या ज्ञानस्य मिथ्या ज्ञान मिथ्या च तथा ज्ञानं च यो वो भी अनुभव सिद्ध है। साक्षी भाषी हेतुमाह मेय मेयार्थानभि संबंधान न यथा वस्तु धीर्यम् ज्ञातत्वात् तदभावोपि प्रात्यक्षान्येष्यते स्मृतिः। मेयर्थेन अनभिसंबंधात् ज्ञानस्य यम न यथावस्तुधि यथावस्तु यथार्थ ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेयर्थ के साथ उसका संबंध नहीं। मेयेन अर्थेन अभिसंबंधा अनभिसंबंधात् प्रमेय अर्थ के साथ संबंध नहीं होने से ज्ञान होता है किंतु अर्थ नहीं है। इसे यम यथावस्तुधि न यथावस्तुधि न ब्रह्म ज्ञान स्थल में और ज्ञातत्वात् तद अभाव न जो ज्ञात होता है उसका नहीं है कहेंगे, बिल्कुल तुच्छ कहेंगे। श्रुति में रजत ज्ञान होता है, पहले तो यथावस्तु ज्ञान नहीं है क्योंकि मेय अर्थ है ना अनभिसंबंधात्, मेय रजत के साथ इंद्रिय आदि के संबंध नहीं वह सामने नहीं है। और तो रजत का अभाव शून्य असत कहेंगे, ज्ञातत्वात् तद अभाव न ज्ञात होता प्रत्यक्ष दिखता है तो उसका अभाव अस्वभाव मतलब तुच्छ नहीं है। और तो फिर स्मरण मानेंगे रजत का प्रत्यक्षा निश्चित स्मृति, प्रत्यक्ष होता है तो स्मरण भी नहीं कर सकते। इदम रजत कर प्रत्यक्ष होता है उसको स्मरण भी नहीं कर सकते। मिथ्याधीर न अर्थानुसारिणी, अर्थानुसारिणी न तद अबोधित्वात् उसका बोध का प्रकाश नहीं करता अर्थ ही नहीं। अतो वस्तुधियो न तसिद्धि रीत्यथ, अतो वस्तुधि से न तसिद्धि सत्य वस्तु सिद्ध नहीं। तरी साधक अभाव नास्ति एवं साधक नहीं उनसे नास्ति एवं सा है वस्तु के लिए मिथ्या थे नार्थानुसार तदविधा तो वस्तु थी उन्होंने। तरी साधक अभाव नास्ति एवं सा इतिहास क्यों वस्तु थी ज्ञातत्वात् सिद्धि साधक है नास्त्येव सा तत्सिद्धि सिद्धि नास्त्येव वस्तुद्यो न तत्सिद्धि अर्थ अर्थसिद्धि हाँ, क्योंकि पहले वस्तुद्यो न तत्सिद्धि वस्तु ज्ञान से अर्थ की सिद्धि नहीं है। तरी साधक अभाव नास्त्येव सा अर्थसिद्धि नास्ति, अर्थ सिद्धि नहीं होता अर्थ है ही नहीं तुच्छ होगा। साधन अर्थ सिद्धि है, अर्थ सिद्धि नास्ती साधक अभाव ज्ञान नहीं तो अर्थ सिद्धि नहीं होगी। इत आशंक अनुभव सिद्धत्वात् एवं अनुभव सिद्ध हो तो अनुभव होता है तो अर्थ सिद्धि अर्थ तो निश्चय होता है। अनुभव से मिथ्या ज्ञान से अर्थ निश्चय हुआ, अर्थ निश्चय अर्थ ज्ञान होता है। अर्थ ज्ञान यदि होता है स्मरण कहेंगे तो ज्ञान स्मरण नहीं कर सकते। नेष्यति नेष्यति किम या नहीं नेष्यति आगे आएगा, अभी पहले नेष्यति तद अभाव भी नेष्यति तद अभाव पे नास्ति से तद अभाव अर्थ सिद्धि अभाव भी नश्यते कि ज्ञात तो ज्ञात है तो सिद्धि नहीं ऐसा किसे कहेंगे। मिथ्याधि नाम अविवेकोथा स्मृति ही और ये प्रभाकर मत आया मिथ्यादि क्या है अविवेक के कारण स्मरण हुआ साच स्वतः सिद्ध्यति स्वतः सिद्ध्यति स्मृति है। इति अख्याति मतम प्रत्याचष्टि प्रात्यक्षा न स्मृति ऋष्यति अपरीक्षानुभवत्वा न रजतधि स्मृति प्रत्यक्ष अपरीक्ष होता है रजत ज्ञान की स्मृति नहीं कर सकते। पूर्ववर्ती कुंभ उपलम्भवत अनुमान हो गया पूर्ववर्ती कुंभ उपलम्भ अपरीक्ष अनुभवत्वा अपरीक्षता न स्मृति, इसमें अपरिचान होता है तो स्मृति नहीं है। देशांतरादिवर्ती रूप्यात्मना पूर्वस्थित सुक्तिभावनमेव मिथ्यादि सा च फललिंगा इति अन्यथा ख्याति मतम आशंका। देशांतरादिवर्ती, देशांतरम है घट रजत हटस्थ आदेश इकाई अंदर है, बुद्धि में है, बौद्ध मत में। रूप्यात्मना पूर्वस्थित, रूप्यात्मना पूर्वस्थित सुक्तिभावनमेव, पुरस्थित सुक्ति भान रूप्यात्मा, रूप्यत्वेन रजतत्वेन सुक्ति का भान एव मिथ्यादि तो अन्यथा के तो अन्यथा अन्य प्रकार रजतत्वेन सुक्ति का ज्ञान हटस्थ रजतत्वेन। सा च फललिंगा, सा मिथ्यादि फललिंगा, मिथ्या किस नीचे होगा, प्रभुत्व होने से निष्फल होने से प्राप्त नहीं होने से मिथ्या ज्ञान। इति अन्यथा ख्याति मतम आशंका दीदम। इदं रजतमित्येवं रूपं वस्तु न कुत्रचित् न सुक्तौ रजत ज्ञानं नेदन्ता रजतेस्ति नः। इदम रजतम एवं रूपम वस्तु कुत्रचित नास्ति। इदम रजतम मतलब भ्रांति स्थल में जो इदम रजत श्रुति के साथ इदम का तादात्म्य, इदम रजतम, नहीं तो सत्य स्थल में तो इदम रजत होता है सत्य रजत। इदम रजत इदम भ्रांति स्थल में श्रुति के साथ रजत का तादात्म्य, यदि एवं रूपम वस्तु इदम तादात्म्यपन रजत श्रुक्ति तादात्म्यपन रजतम कुत्रचित नास्ति। न सुक्तो रजत ज्ञानम, शुक्ति में रजत ज्ञान नहीं होगा। नेदंता रजत अस्ति न, और रजत में इदंता नहीं है, हटस्थ रजत में। शुक्ति में रजत ज्ञान नहीं होगा, संबंध कहीं नहीं है रजत, शुक्ति तादात्म रजत, और इदंता रजत नहीं है। तो जो रजत ज्ञान होता है सुक्त हो रजत ज्ञान जो कहते हैं, शुक्ति विषय में रजत ज्ञान, शुक्ति में विषय में रजत ज्ञान, शुक्ति विशेषक अनि श्रुति तादात्म्यपन्न अनिर्वचन रजत विषय ज्ञान होता है, और श्रुति विषय रजत ज्ञान नहीं। जो रजत ज्ञान है इदम रजतम, इदम है श्रुति, रजत होता अनिर्वचन रजत, तो रजत जो शब्द प्रयोग होते रजत ज्ञान उसका विषय श्रुति नहीं, क्योंकि श्रुति तादात्म्यपन्न रजत, रजत विषय का अनिर्वचन रजत विषय रजत ज्ञान, इसलिए न श्रुतो रजत ज्ञान, रजत ज्ञान का विषय सुक्ति नहीं है। वहाँ जो कहते हैं रजत ज्ञान विषय, वहाँ विशेष सुक्ति कहते हैं, प्रकार रजत तत्व कहते हैं अन्यथा ख्याति में, यहाँ सिद्धांति कहते हैं सुक्ति में सुक्ति को विषय करने वाले रजत ज्ञान नहीं, और रजत रिदंता भी नहीं है अस्माक मत। इदम रूप से पूर्वदेश देशांतरादि रूप से सत्व भी, इदम रूप पूर्वदेश सामने है, देशांतर में तो रजत है होने पर भी विशिष्ट रूपम कहाँ नहीं है। इदम सामने है, देशांतर में रजत है, किंतु इदम रजतम पूर्ववर्ती तादात्मापन रजतम विशिष्ट रूपम यह दृष्टम न क्वचित अस्ति। यहाँ श्रुति स्थल में जो यह इदम रजत देखा गया पूर्ववर्ती तादात्मापन रजतम, पूर्ववर्ती श्रुति सकलम तत्दात्मन रजतम क्वचिदपि नास्ति, नहीं तद यहास्ति। और यहाँ कहेंगे हे इदम रजत, यहाँ तेने बाध दिव्य साथ नेदम रजत बाध होता है न अन्यत्र, अन्यत्र कह इदम रजत साधक अभाव तो अन्यत्र कैसे साधक होगा इदम रजत ज्ञान। न च इदम असत एव अपरुक्ष, इदम असतम, इदम असत रजत को कोई बौद्ध मत में अनुसार कहेंगे अलिक माध्यम मत में अलिक रजत का ज्ञान होता है, असत भी नहीं कह सकते अपरिचितवाद। तस्मात विशिष्ट दृष्टि अनिर्वचन ख्याति विशिष्ट का ज्ञान, इदम तादात्म रजत का अथवा रजत तो विशिष्ट रजत तार्किक लोग कहते सा च साक्षी विद्या सा धी ख्याति। तस्मात विशिष्ट दृष्टि अनिर्वचन ख्याति सा च साक्षी विद्या। विशिष्ट रूपम विशिष्ट रूपम साच साक्षी वेद्य तस्माद विशिष्ट दृष्टि अनिर्वचन ख्याति साच साक्षी वेद्यते है वो ज्ञान तो साक्षी वेद्य है किंतु अनिर्वचन रजत ही साक्षी वेद्य कहना चाहिए। कथम विशिष्ट रूप से सर्वत्र सत विशिष्ट रूप विशिष्ट दृष्टि साक्षी रूप है साक्षी वेद्या अनिर्वचन्य ख्याति रूपी रूप्य सत्व इदम रूपस्य पूर्वदेशे देशांतरादौ च रूप्यस्य सत्वेऽपि विशिष्टं रूपं इह दृष्टं न क्वचिद् अस्ति नहिं तद्यास्ति मधिवीर नान्यत् साधयावत् न चैदम् असत्येव पुरुषतात् विशिष्टदृष्टि अनिर्वचनख्याति जगत् साक्षिवेद्यत्वं साधितम् मिथ्या ज्ञान से अनुभव सिद्धते महा तो मिथ्याधि साक्षी वेद्य सब कुछ साक्षी वेद्य था मिथ्याधि भी साक्षी वेद्य तो ये अनिर्वचन ख्याति साक्षी वेद्या अनिर्वचन ख्याति है वही साक्षी वेद्या मिथ्याधि विशिष्ट दृष्टि साक्षी वेद्या विशिष्ट दृष्टि का भी विशिष्ट दृष्टि रजत ज्ञान हुआ उसके फिर साक्षी वेद वह तो साक्षी ज्ञान है। दृष्टि शब्द से दृश्य तो दृष्टि करें तो हो जाएगा नहीं तो बबरी की था विशिष्ट दृष्टि से एकदम असद्य पर तस्माद हाँ अनिर्वचन ख्याति है हाँ ख्याति साच साक्षी वेद्या पहले आया था आज जो पाठ शुरू हुआ मिथ्या ज्ञान से अनुभव सिद्धत्व हेतु महा मेयाथ अनाभि संबंध न यथा वस्तु धीर्य ज्ञान तथा प्रातख्या स्मृति मिथ्यादी नस्तु न तो सिद्धि तरी साधक नास्तव सा अर्थसिद्धि अर्थनिश्चय इतिहासंग अनुभव सिद्धवाद अभी अभी आए थे न सा अर्थसिद्धि अनुभव सिद्धता तो अर्थ सिद्धि अनुभव सिद्ध हाँ तो अर्थ सिद्धि रजत सिद्धि रजत निश्चय अनुभव सिद्ध है साक्षी वेद्य ज्ञात मिथ्याधि नाम अविवेक था स्मृति साच सत प्रतीक्षात नैसे स्मृति अपरिचन होता न रजत धि स्मृति पूर्ववर्ती कुंभपुर होता तो रजत धि को लेकर के देंगे तो यहाँ दिशांतरादिवर्ती रूप्यात्मना पूर्वस्थित श्रुति भानव मिथ्यादि फलनिका मिथ्यादि इति अन्यथा ख्याति मतम आशंका है मिथ्यादि को लेकर चल रहा है एकदम रजत मित रूप वस्तु न कुतर जीत न शुद्ध रजत ज्ञान नहीं रहता रजत एकदम रज से पूर्व देश देशांतरादि रूपये से सत्वे भी विशिष्ट रूपम यह दृष्टम न कुचित अस्ती नहीं तदिया अस्ति बाधति हृदय नान्यत साधकवाद न चेदम असत एव अपरुक्षत्वात् तस्माद् विशिष्ट दृष्टिरि अनिर्वचन ख्याति ही विशिष्ट दृष्टि अनिर्वचन ख्याति विशिष्ट दृष्टि जो ज्ञान है वो अनिर्वचन ख्याति साच साक्षी वेद्या वो अनिर्वचन ख्याति साक्षी वेद्या स्पष्ट शब्द से आता है सा विशिष्ट दृष्टि साक्षी वेद्या तो जो मिथ्या ज्ञान साक्षी वेद्य, मिथ्या ज्ञान से अनुभव सिद्धत्व ब्रह्म ज्ञान, मिथ्या ज्ञान से अज्ञान नहीं होगा, वृत्ति तो वृत्ति ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान जो था मिथ्या से तो अज्ञान नहीं करके ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान यदि कहेंगे ब्रह्म ज्ञान साक्षी वेद्य, रजत ज्ञान तो साक्षी वेद्य हुआ, और ये ब्रह्म है निश्चय होने के लिए साक्षी वेद्य साच साक्षी, अन्यथा ख्याति अनिर्वचन ख्याति साक्षी वेद्य। वस्तुतः विषय में साक्षी वेद्य तो कहते, और ब्रह्म ज्ञान ज्ञान मात्र साक्षी वेद्य होने से विद्यावृत्ति भी साक्षी वेद्य हो जाएगा ज्ञान, क्योंकि ये ज्ञान मिथ्याधि नाम अविवेक होता स्मृति नहीं, अपरोक्ष अनुभव था न रजत स्मृति, वो अपरोक्ष अनुभव है। और कहाँ बताया मिथ्याधि ना अर्थानुसार साठ न दुखादिव प्रत्यक्षार्थवदेवेशा मिथ्याधिर सृष्टि अनुभूतिरी मानपण ज्ञातस्य अनुमेयत्वम् चक्षुरादिना रूपाधिवत रूपाधिवत मिथ्यादि सम्यग्धिर ज्ञातत्वम अज्ञातत्वम इत्यादि अपरोक्षा नानुमेयत्वम् मिथ्यादि सम्यग्धि ज्ञातत्वम अज्ञातत्वम इत्यादि अपरोक्ष नानुमेयत्वम् तदनुपयोगात्। मिथ्यादि सम्यग्धि ज्ञातत्वम अज्ञातत्वम इत्यादि अपरोक्ष, हाँ हाँ हाँ ठीक है। मिथ्यादि सम्यग्धि, सम्यग्धि भी साक्षी वेद है तो मिथ्यादि भी साक्षी वेद है, सम्यग्धि ज्ञातत्वम अज्ञातत्वम ये भी साक्षी वेद ठीक है। तो मिथ्यादि साक्षी वेद्य चक्षुरादिना रूपाधिवत रूपाधि मिथ्यादि ये अपरोक्ष है साक्षी वेद, मिथ्यादि सम्यग्धि ज्ञातत्व अज्ञातत्व इत्यादि अपरोक्षता न अनुमेयत्वम तो अनुमेय नहीं, तो अपरोक्ष तो साक्षी अपरोक्ष की अनुभव टी अनुभव सिद्ध है साच साक्षी वेद्या वृत्ति को लेकर साक्षी वेद्या है। मिथ्या ज्ञान सर्वत्र ज्ञान तो वृत्ति है, वृत्ति ज्ञान तो साक्षी वेद्य हो जाएगा, तो ताकन से सीधा ही वो लेना, अन्यथा क्या थी मिथ्यादि साच साक्षी वेद्या थी, क्योंकि सारे ब्रह्म ज्ञान भी साक्षी वेद्य, सारा जगत साक्षी वेद्य, सारा ये पहले प्रारंभ हुआ जगत तो साक्षी वेद्य तो साधे तो मिथ्या ज्ञान से आप ही अनुभव सिद्ध थे है तुम मिथ्या ज्ञान भी अनुभव सिद्ध, तो सब कुछ साक्षी वेद्य होने से वो भी साक्षी वेद्य है, मिथ्या ज्ञान अनिर्वचन ख्याति। कथम विशिष्ट रूप से सर्वत्र असत्वम, तो विशिष्ट रूप इदम तादात्मापन रजत असत्व क्यों ये प्रश्न होने पर इसके ऊपर तत्किम सुक्ति देशे रजत देश वा ताभ्याम अन्यतर वा, पहले यहाँ तक तो प्रश्न है कथम विशिष्ट रूप से सर्वत्र असत्वम ये प्रश्न हुआ सिद्धांत विकल्प होता है तत्किम विशिष्ट रूपम श्रुति देश में है रजत देश में है अन्यत्र है नाद्य श्रुति देश में तो रजत नहीं सुक्ता अभिदम हो भावे भी इदम असत है रजत से अभावत श्रुति में रजत का है अभाव है माना भावात बाध दि विरोधाच बाध होता है नहीं रजत पे इसलिए रजतवा नहीं इदम रजत न सुक्तो रजत ज्ञान श्रुति नेतर ने दूसरा होता है रजत देशे नेतर रूप्य देशे तद्रूप से भावे रूप्य देशे रजत रूपत है न तत इदंता अस्ति नेदंता रजते नहीं रजते देशांतरस्थे अस्माकम इदं तो भाति नेदंता रजते अस्ति न अस्माकम इदंता नास्ति रजते में न तृतीय और कहेंगे अताभ्याम अन्यतर घटादि देशे रजतस्य इदंतायश्च अभावात् अन्यतर घटादि देश में इदम पूर्ववर्ती नहीं है रजत देश में नहीं तो घटादि देश में हो सामने घट है घटा देश में रजतस्य इदंतायश्च अभावात् घटा घटा देश इदम सामने को छोड़ करके ताभ्याम अन्यतर पूर्ववर्ती और रजत देश दोनों को छोड़ेंगे तो घटादि कोई जो सामने नहीं है इदंता भी नहीं और रजत भी नहीं विशिष्ट रूप आसीदे तदन्यत्र तदन्यत्र द्वयाभावात् साक्षादावपि नेष्यते न चेहार्थावबोधोऽस्ति मिथ्या ज्ञानत्वकारणात् तदन्यत्र नास्ति द्वया भावात इदम नहीं रजत नहीं दोनों नहीं होने से अन्यत्र भी रजत ज्ञान नहीं साक्षात उपनिषदे साक्षात में भी इदम रजत दोनों नहीं है न चाहिए अर्थ अवबोध अस्ति अर्थ से अवबोध है ही नहीं अर्थ तो वास्तव है नहीं मिथ्या ज्ञान तो कारण था भ्रम ज्ञान होने से अर्थ का ज्ञान नहीं वो तो अनिर्वचन अर्थ का ज्ञान सत्य अर्थ का ज्ञान नहीं साक्षिणी मातरिवा विचित्र रूपम तस्य प्रतिभास मात्र देहत्वात् अच्छा प्रतिभा अच्छा प्रतिभा मात्र देहत्वात् क्या है प्रतिभा न प्रतिभास विचित्र रूपम साक्षिणी मातरि प्रतिभा मात्र और प्रतिभास पूर्ण मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान वही प्रतिभास प्रतिभा एक हो ज्ञान मात्र तस्य प्रतिभा मात्र देहत्वात् प्रतिभा मात्र प्रतिभा से शब्द ठीक होता है प्रतिभा प्रातिभ ज्ञान कहते हैं तो इसमें वही प्रतिभा को लेकर वही अर्थ हो जाएगा अर्थ विवक्षित है प्रतिभा है तो प्रतिभा हाँ कभी कभी वो ब्रह्म मान कभी हो जाता है सत्य कभी हो जाता है प्रातिव कभी अध्यय में मम भाव तरा आगामी सती उसको क्या कहते बच्चा कहता है भाई आएगा उसको ही प्रातिव ज्ञान कहा ना और कोई योगी को कभी सत्य होता है कभी नहीं होता है तो उसको प्रामाणिक नहीं माना तो ये स्फुरण केवल ज्ञान हुआ ज्ञान मात्र दिया इतने ही ज्ञान सत्य हो कोई बात नहीं विषय ज्ञान मात्र शरीर नहीं यहाँ जो कहते हैं ना यहाँ ज्ञान मात्र ही उसका विषय मतलब विषय कुछ है ही नहीं ज्ञान से अतिरिक्त विषय नहीं प्रतिभा से क्या है प्रतिभा से मात्र है शरीर प्रतीति मात्र शरीर वो प्रतीति के स्थान पर प्रतिभा के स्थान पर प्रतिभा कहा ज्ञान मात्र उसका शरीर तो ज्ञान मिथ्या हो सत्य हो विषय तो ही नहीं जिसे ज्ञान मात्र ही कहने से ज्ञान से भिन्न विषय नहीं तस्याश्च तदन्यतर तत्वाद तस्य प्रतिभा मात्र देहदा तस्याश्च तदन्यतर तत्वाद इति एके इदंताय तदन्यतर तत्वाद इति एके बुद्ध इति अपरे तान प्रत्यय इदंताय तदनतर तत्वाद हाँ बुद्ध ही तो साक्षी मात्र है हाँ तस्य प्रतिमा देहता तस्याश्च तदन्यतर तत्वाद इति के बुद्धा भी ते परे तान प्रत्यय तस्य प्रतिभा तो नहीं होगा प्रतिभा मात्र देहत्वात् साक्षिणी मातृवा विशिष्ट रूपम प्रश्न है साक्षी तदन्यत्र द्वयाभावात् साक्षात् पुनसे साक्षिणी मातृवा विशिष्ट रूपम तस्य प्रतिभा मात्र देहत्वात् तस्य तदन्यत्र कि बुद्धो इति परितान प्रत्यय साक्षात् अपि निश्यते साक्षात् अपि निश्यते द तो साक्षिणी मातृवा विशिष्ट रूपम तस्य प्रतिभा मात्र देहत्वात् तस्य च तदनन्तरत्वात् ये तदनन्तर साक्षी और मातृ दोनों में किसी में होगा प्रतिभा ज्ञान प्रतिभा लेना ज्ञान तस्यामतर प्रतिभायश्च तदनन्तरत्वात् यह साक्षी में अथवा प्रमाता में होगा ऐसे कोई कहते हैं बुद्धो इति अपरे साक्षी ज्ञान परमात्मा में ज्ञान परमात्मा को ज्ञान होता है सत्य वस्तु का साक्षी को कल्पित ज्ञान होता है तो विशिष्ट रूप भी साक्षी में होता परमात्मा में है प्रतिभा मात्र हुआ इसलिए साक्षी परमात्मा में विशिष्ट ज्ञान हो जाए इधर तक वहाँ है और बुद्धो इति अपरे बौद्ध मत योगाचार मत में तान प्रत्यय साक्षात् भी निश्चय साक्षी आदि से प्रमाता बुद्धि आदि में भी नहीं है द्वयाभावात् माना भावात देता माना भाव साक्षात निश्चित ये माना भावात अनिर्वचन ख्याति उक्तम इत्यादि मेयार्थ अनभि संबंधात इत्यत्र उक्तम स्वरूप अनुबद्धति अनिर्वचन ख्याति उक्तम इत्यादि मिथ ब्रह्म ज्ञान मिथ्या ज्ञान मेयार्थ अनभि संबंधात प्रथम चौतरी में था स्वरूप अनुभवति न च यह अर्थ बुद्धस्ति न चाहिए अर्थ उद्धवस्ती ये न चाहते हाँ अर्थ विषय का ज्ञान नहीं है क्यों नहीं मिथ्या ज्ञान तो कारणात मिथ्या ज्ञानम सपद में अर्थ अत्र का यह न चाहिए अर्थ बुद्धस्ती यह का क्या अर्थ न चाहिए अर्थ अवबुद्धस्ती यह का अर्थ मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञानम सप्तमी अर्थ यह सप्तमी है ना यह का अर्थ मिथ्या ज्ञाने अर्थोबोधन आती मिथ्या ज्ञान में अर्थ ज्ञान अर्थोबोधन ही अर्थ विषय अवबोधन ही तस्य अनुभव सिद्धता से साधयिषु साधकांतरम आक्षेपति अनुभव सिद्धता के ऊपर सिद्ध करने के लिए आक्षेप करते साधकांतरम मिथ्या मिथ्या ज्ञानादि संसिद्धो क उपाय तीर्यताम सम्यक धीतो अथ तत्सिद्धिर् न तस्यामे संगतेः मिथ्या ज्ञानादि संसिद्धो क उपाय इति रीतम् हुई उपाय ही नहीं सम्यक धी तो सिद्धि सम्यक ज्ञान से सिद्धि हो जाए मिथ्या ज्ञान आदि इतने न तसे मेय संगत है सम्यक धी तो मेय के साथ संबंध होता है इतने मेय के साथ संबंध नहीं होता है ब्रह्म ज्ञान मेय के साथ उसका संबंध नहीं तस्य इति तस्या सम्यक धिया मेय संगत है सम्यक धी तो मेय के साथ संबंध होता है इतने मेय संगत नहीं है ऐसे सम्यक धी से सिद्ध नहीं होगा मिथ्या ज्ञान पुष्ट मत्व उपाय उपाय माओ सम्यक धीतो अथ तिर न सा तो साधिका सम्यक धी मिथ्यार्थ के साधिका न तस्या मेयार्थ संबंध है न तत्रैव प्रमाधेतुत्वात् सम्यक धेय मेयार्थ संबंध है न मेयार्थे व प्रमाधेतु प्रमेय अर्थ में प्रमा का ज्ञान होता है कौन सम्यक धी मिथ्यार्थ में ज्ञान हेतु ज्ञान मिथ्या अर्थ का अर्थ साधक नहीं होगा सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान मेय अर्थ के साथ संबंध होकर के प्रमा का हेतु होता है न कि मिथ्यार्थ मिथ्यार्थ का ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं तस्या मेया संगते तस्या स्वदेश क्या लेना हाँ सम्यक दे में तस्या मेया संगते मेय के साथ संगत है न तो ब्रह्म विषय के साथ मिथ्या ज्ञानाधरपि मेयता तत्सबंध समय दी तत्र प्रमाण करिष्यति कहते मिथ्या ज्ञान भी तो मेय होगा मेय उनसे तत्सबंध होकर के क्योंकि सम्यक दी क का मेय के साथ संगत होता है तो मिथ्यादि को भी तो मेय मानेंगे, मेय हमसे मेयत्वा तद संबद्धा समधि तत्र प्रमाण कर सदी मिथ्यादि विषय के समय भी प्रमा हो जाएगी। इति नित्या मेय मिथ्यादि ब्रह्म ज्ञान मेय है ना नहीं, ब्रह्म ज्ञान का जी प्रमा ज्ञान हो ब्रह्म ज्ञान तो प्रमेय हो जाएगा। यही शंका है मिथ्या ज्ञान आदिरपि मेयत्वात् वो भी मेय है, उसका समय ज्ञान क्यों नहीं होगा? मिथ्या ज्ञान का समय ज्ञान रसुत हैं, सुख दुख का ज्ञान समय ज्ञान होता है ना, हाँ तो सुख ज्ञान प्रमा है ना, एक तो प्रमा और एक भ्रम, भ्रम की भी साक्षी ज्ञान प्रमा भी साक्षी ज्ञान, और कहीं भ्रम प्रमा साधारण तो एक अंश में भ्रम एक अंश में प्रमा, इसे तो सुख ज्ञान रजत ज्ञान भी साक्षी ज्ञान सुख ज्ञान साक्षी ज्ञान सुख ज्ञान को प्रमा मानते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं, पहले जो कहा ना पहले तस्या मेया संगते सम्यक दिशे मेय का संबंध होता है इसलिए ब्रह्म ज्ञान का संबंध नहीं होगा। अब पूर्व पिछड़ी कहता है मेय मिथ्या ज्ञान भी तो मेय है उसके साथ समय ज्ञान का संबंध हो जाएगा। संपूर्ण सिद्धांत ने कहा मिथ्या ज्ञान साक्षी से सिद्ध नहीं होता है सम्यक दिशे, मिथ्या ज्ञान की सिद्धि में क्या उपाय हो? पूर्व पिछड़ी ने सम्यक दी मिथ्या ज्ञान का सम्यक ज्ञान हो जाएगा। समय ज्ञान से क्या किसकी सिद्धि होगी? मिथ्या ज्ञान की, सुनते हो ना? नहीं नहीं मिथ्या ज्ञान देखो यहाँ 77 में क्या दिया, मिथ्या ज्ञान आदि संसिद्ध हो क्या उपाय हो? मिथ्या ज्ञान की सिद्धि में क्या उपाय हो? ये प्रश्न पूर्वपिशी सिद्धांत कहता कोई उपाय नहीं है, और पृष्ठम अथवा पूर्वपिशी कहता सम्यधि तो अतः सिद्धि सम्य ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी। तो सिद्धांत कहता न तस्या मेय संगति सम्यक दया मेय के साथ संगति होगा, मिथ्या ज्ञान के साथ नहीं संबंध होगा, मेय के साथ संबंध होगा। पूर्वपिशी कहता मिथ्या ज्ञान भी तो मेय है उसके सम्यक दिश ज्ञान होगा क्या बुद्धि? मिथ्या ज्ञान आदिरपि मेयत्वात् मिथ्या ज्ञान समय ज्ञान समय है तत्सबंध सम्यक्धि तत्र प्रमा कर सकती वहाँ प्रमा उत्पत्ति करेगी। इति चे नित्य मेय नहीं अज्ञान नहीं ब्रह्म ज्ञान मिथ्या च तद ज्ञान च जो ज्ञान ही मिथ्या है ब्रह्म ज्ञान या मिथ्या विषय ज्ञान मिथ्या विषय ज्ञान मिथ्या ज्ञान मिथ्या विषय का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान लेना जो बाधित ज्ञान तो वो मिथ्या ज्ञान का मिथ्या ज्ञान भी मेय है। मिथ्या ज्ञान का हमको ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान का जो ज्ञान हो तो भ्रम नहीं ना। श्रुति में रजत ज्ञान हुआ और रजत ज्ञान बान अहम जो अनुवेशा ज्ञान वो तो भ्रम नहीं है, तो ब्रह्म ज्ञान अनुवेशा ज्ञान का प्रमेय हो गया है ना। नहीं अनुवेशा ज्ञान के द्वारा यदि यथार्थ घट ज्ञानवान हम ऐसे रजत ज्ञानवान हम अनुवेशा हुआ वो अनुवेशा तो भ्रम नहीं ना प्रमा है ना, तो प्रमा का विषय सम्यक ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान दोनों हुआ साक्षी अनुवेशा के दोनों हुआ। यही पूर्व पिछली कहता मिथ्या ज्ञान आदिरपि मेयत्वात् तो मेय संबंध है सम्यग्धि सम्यग्धि होगी तत्र मेय मिथ्या ज्ञानी प्रमा कर सती नेत्या मेय मेय प्रमामृते कार्यम माननाम नान्य दृश्यते न च सत्वादिमात्रेण रूप्यादिमिति संभव मानानाम कार्यम मेय प्रमामृते अन्यद नश्यते। प्रमाण का कार्य क्या है? प्रमेय की प्रमा प्रमाण प्रमाजनक, और प्रमाजनक किसी विषय का प्रमेयजनक प्रमाण नहीं न दिशति न च सत्वादि मात्रेण रूप्यादि मिति संभव। सत्वादि मात्रेण रूप्यादि प्रमिति न संभव, उस हे कह करने से मिति हो जैसा नहीं। अर्थात प्रमेय होने के लिए प्रमेय कौन, जो अज्ञात हो प्रमेय होगा, तो मिथ्या ज्ञान भी प्रमेय नहीं होगा, किंतु अज्ञात वस्तु चैतन्य ही प्रमेय होता है, अन्य कोई मेय नहीं है। इसे न्याय मत के अनुसार सारे पदार्थ को प्रमेय कहते ना, घटपट आदि प्रमेय। वेदांत मत के अनुसार प्रमेय कौन है, घटावचन चैतन्य चैतन्य। ये न मिथ्या ज्ञानादिरपि मेयत्वम, मिथ्या ज्ञान कौन, हाँ वह भी कहते हैं मेय नहीं है। न मिथ्या ज्ञानादिरपि मेयत्वम, क्योंकि अज्ञान कार्य से तद्वत अज्ञात तो ये गात, अज्ञानम यथा अज्ञातम न होती, अज्ञानम अज्ञात न होती तथा अज्ञान कार्य से भी घटपटादिरपि अज्ञात तो नास्ति। अज्ञान कार्य से मिथ्या ज्ञान से घट सेवा अज्ञात तो नास्ति थी, मेय तो नास्ति, घट से भी मेय तो नास्ति, घटावचन चैतन्य। जो घट का प्रमेय कहते ना, घटावचन चैतन्य प्रमेय, घट नहीं है, घटा अवश्य देखे वेदांत के अनुसार। न मिथ्या ज्ञानादिरपि मेयत्वम अज्ञान कार्य से तद्वत अज्ञानवत अज्ञात तो यात, न च मेये प्रमाण बिना मानानम अन्यत फलम। मेये विषय का प्रमाण बिना प्रमाण का अन्य कोई फल नहीं। अतो अज्ञान कार्य से तस्य न सम्यग्धित सिद्धि तेत, अज्ञान का जो कार्य है सम्यग्धि से उसकी सिद्धि नहीं है। सम्यग्धि से किसकी सिद्धि है, मेय, मेय कौन होगा, जो अज्ञात, अज्ञात चैतन्य होगा। ननु नाज्ञान मिथ्यादि हेतु किंतु सत्वादि सादृश्यम, कहते मिथ्यादि क्या है, मिथ्यादि हेतु, हाँ मिथ्यादि किससे उत्पन्न हुआ, अज्ञान से। सिद्धांत ने क्या कहा, अज्ञान कार्य से मिथ्या ज्ञान से तद्वत अज्ञात तो ही गात अज्ञानवत, तो मिथ्यादि तो अज्ञान का कार्य। अभी पूर्व जी कहता है अज्ञान मिथ्यादि हेतु नहीं, मिथ्यादि अज्ञान का कार्य नहीं, अर्थात मिथ्यादि क्या है तो अज्ञान नहीं, तो मिथ्यादि कैसे हुई, किंतु सत्वादि सादृश्यम, सादृश्यादि सत्वादि सादृश्य है, सादृश्य होने के मिथ्या ज्ञान हो गया, अर्थात अज्ञान उसका कार्य नहीं। सदृश दर्शन उद्भुत संस्कार कारिता ही रजताधि तत्रा, अर्थात रजत ज्ञान अज्ञान कार्य नहीं है। पूर्वशी कहता है अज्ञान कार्य होगा तो अज्ञात नहीं होगा, ये तो अज्ञान कार्य नहीं, तो सदृश संदर्शन से उद्भुत संस्कार है ब्रह्म ज्ञान का कारण। तथा न च सत्वादि मात्रेण रूप्यादि मिति संभव, सत्वादि मात्रेण केवल कहीं है अथवा सादृश्य है इतने मात्र से ज्ञान नहीं हो सकता है। सुक्ति ज्ञान तद अज्ञान ध्वस्ते सत्य भी, सत्वादि सादृश्य रूपय ज्ञान अभावाद अन्य व्यतिरिकाभ्याम सुक्ति ज्ञान तद्वैते, सुक्ति ज्ञान तदज्ञान ध्वस्ते ध्वस्ते, सुक्ति ज्ञान तदज्ञान ध्वस्ते, अज्ञान नष्ट होने के बाद सत्य भी सत्वादि सादृश्य। अभी सत्वादि के सादृश्य कुछ है रजत के साथ, सादृश्य सत्वादि सादृश्य होने पर भी भ्रम नहीं होता है, तो ब्रह्म ज्ञान क्या है, तो सत्वादि सादृश्य हुआ, क्योंकि अज्ञान अष्ट हो गया तो भ्रम नहीं होता है। रूप्य ज्ञान अभाव तो अन्य व्यतिर का व्यायाम पर ब्रह्म ज्ञान क्या है, तो क्या होगा, अज्ञान होगा। सूत्र ज्ञान हेतु सादृश्यादि नहीं, पूर्व पीछे ने कहा ना कि ब्रह्म ज्ञान अज्ञान जन्य नहीं, किंतु अज्ञान यथार्थ ज्ञान से अज्ञान अष्ट होने पर सादृश्य रहने पर भी ब्रह्म ज्ञान ही होता है, इसे अज्ञान ही कारण है। मिथ्यादिय सत्वादि विपरीचयत्व यथार्थ्यात् न अज्ञान कार्यता सर्वे प्रत्यय यथार्थ प्रत्ययत्वात् सम्मतवत् इति अनुमानात् इति आशंका है। मिथ्यादिय सत्वादि विषयत्व विषय है सद्विषयक यथार्थ है वो ज्ञान कार्य नहीं, मिथ्या ज्ञान और ज्ञान कार्य नहीं होगा। सर्वे प्रत्यय यथार्थ प्रत्ययतः यथार्थ प्रत्ययवत घट ज्ञान इतिवत मिथ्यादि मतलब ब्रह्म ज्ञान। जो ब्रह्म ज्ञान है आप कहते ब्रह्म ज्ञान, प्रभाकर कहता है वो सत्वादि विषय का सद्विषय के सद्विषय उनसे ब्रह्म कैसे हुआ, यथार्थ हुआ। मिथ्यादि से अनुवाद करते हैं, जितने ब्रह्म ज्ञान कहते हैं उसके पक्ष बनाना। सर्वे प्रत्यय यथार्थ में, यथार्थ प्रत्यय में तो विवाद नहीं है। मनुमान क्या करे प्रभाकर, सर्वे प्रत्यय यथार्थ प्रत्ययता समतवत, तो उसमें वहाँ साध क्या है, एक देश में साध्य निश्चय है तो असिध नहीं, नहीं जो हम मानते हैं अनुमान करते जो हम साध्य मानते हैं, हाँ सिद्ध साधना, सिद्ध साधना। क्योंकि यथार्थ प्रत्यय में तो हम यथार्थ मानते हैं, सर्वे प्रत्यय को पक्ष बनाएंगे तो क्या होगा, भागे सिद्ध साधना। सर्वे प्रत्यय यथार्थ, सारे प्रत्यय को यथार्थ बनाया प्रत्ययत्वात, तो सम्मतवत भ्रांति प्रत्यय यथार्थ प्रत्ययवत, तो सर्वे प्रत्यय में क्या किसको लेना, भ्रांति ज्ञान को लेना चाहिए। तो सर्वे शब्द से क्योंकि भ्रांति शब्द प्रभाकर नहीं कहेगा, इसे सर्वे प्रत्यय यथार्थ प्रत्ययत्व सम्मतवत दिया, तो सर्वे प्रत्यय में विवाद विमत विमता प्रत्यय कहना पड़ेगा। तो इसी को यहाँ मिथ्यादि कह दिया, इसी को जो विमत कहकर किसको लेना, जिसको आप ब्रह्म ज्ञान कहते उसका अनुवाद कर दिया। सत्वादि विषय तो न यथार्थ न ज्ञानकारिता इति अनुमानादित आशंका तस्य तस्य साधारणात्मोत्थ विज्ञान विषयत्वतः तस्मात् रजत संस्कार संस्कृतात्स्वान्ततः स्मृति। तस्य असाधारणोत्थ आत्मविज्ञान विषयत्वतः, असाधारण आत्मस्वरूप से उत्थ जो विज्ञान को विषय करने से, तस्मात् रजत संस्कार संस्कृतात् संस्कारयुक्त अंतकरण से स्मृति, रजत संस्कार संस्कृत संस्कारयुक्त अंतकरण से स्मृति। असाधारण आत्मोत्थ विज्ञान विषयत्वतः असाधारण रूप्यादि ज्ञान से असाधारण कार असाधारण आकरण रूप्यादिना उत्पन्न सम्यक्ति तुल्य विषयत्वात्, रूप्यादि ज्ञान से असाधारण आकरण रूप्यादिना उत्पन्न सम्यक्ति तुल्यत्वात्। असाधारण आत्मोत्थ विज्ञान विषयत्वत, असाधारण आत्मा यथार्थ ज्ञान असाधारण आकरण रूप्यत्वेन, असाधारण आत्मा असाधारण स्वरूप रूप्यत्वादि से जन्य विज्ञान, यथार्थ विज्ञान का विषय, यथार्थ विज्ञान का यथार्थ रजत, और यथार्थ रजत है जब ब्रह्म ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान का विषय करता है पूर्व विषय कहता है प्रभाकर। यथार्थ ज्ञान कैसे, असाधारण आत्मा असाधारण स्वरूप न उत्पन्न जो विज्ञान, असाधारण आत्मा तो रजतत्व न रजतत्व न उत्पन्न जो विज्ञान, वो विज्ञान का विषय है रजत। इदम रजत में जो रजत हुआ, रजतत्व ने जो यथार्थ ज्ञान पहले हुआ उसका ही विषय है, अर्थात रजतत्व रजत ही विषय है, क्योंकि स्मृति है ना, स्मृति रजत रजतत्व प्रकार स्मृति है। तो असाधारण आत्मा असाधारण स्वरूप उत्थ उत्पन्नम यत विज्ञानम अर्थात यथार्थ ज्ञान रजतत्व ने जो सत्य ज्ञान हुआ था उसका विषय है ये। रजतत्व ने सत्य रजत का ज्ञान हुआ था, वो सत्य रजत का भी स्मरण हो रहा है, तो समान विषय हुआ रजत तत्व न उत्पन्न जो सम्यक ज्ञान का विषय है रजतस्य सुतो रजतस्य। तथा रजत संस्कार संस्कृतात् स्वान्ततः, रजत अनुभव हुआ था पहले संस्कार से युक्त हो गया अंतकरण, स्वान्ततः स्मृति रजत यथार्थ ज्ञान पहले हुआ था, अब यहाँ स्मरण हो रहा है प्रभाकर मत के अनुसार रूप्यादि ज्ञान से, रूप्यादि ज्ञान जो पहले यथार्थ हुआ था असाधारण कारण रूप्यादि ना रूप्यादि ना ज्ञान हुआ था, तादात्म्य रूपये रूपये रूप से ज्ञान हुआ था, उत्पन्न समय रूपयत्व प्रकार के ज्ञान तादात्म्य रूपये प्रकार ज्ञान, रजत का ज्ञान न्यायमति के अनुसार रजतत्व प्रकार का, वेदांत कहेंगे तादात्म्य रूपये प्रकार, समवाय न रजतत्व प्रकार का, तादात्म्य न रजत प्रकार का, रूप्यादि ना उत्पन्न सम्यग्धि तुल्यत्व, वो सम्यग्धि के तुल्य, तुल्य क्या हुए क्योंकि वहाँ इंद्रजन्य है या इंद्रजन्य तो नहीं है प्रभाकर मत में स्मरण है, सम्यग्धि तुल्यत्व विषयत्वाद न सत्वादि सादृश्य मात्र विषय, सादृश्य मात्र विषय नहीं, न सर्व प्रत्यय यथार्थ अनुमान तुल्य सिद्धांत नहीं, शांतत स्मृति स्मृति तो पूर्व विषय ने कहा विषय तो न सत्वादि सादृश्य मात्र विषय न च सर्व प्रत्यय यथार्थ अनुमान, अच्छा आगे है सर्व प्रत्यय यथार्थ अनुमान करें ठीक नहीं, स्वीकारे विभ्रमानम स्याद स्व सिद्धांत बाधता, सर्वे प्रत्यय यथार्थ स्वीकार करेंगे विभ्रमानम विभ्रमानम स्वीकारे, तीनों टिप्पणी दियो अख्याति खंड ने तत्व प्रदीपिक उत्तर सिद्धांत संग्रह श्लोक इदम रजत ज्ञान पक्ष यही दिया, इदम रजत ज्ञान पक्ष चेत विभ्रम अभ्युपगमात सिद्धांत विरुद्ध, इदम रजत से ज्ञान मान के पक्ष में लेंगे या नहीं लेंगे, इदम रजतम यदि ज्ञान यदि मानेंगे पक्ष करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान को लेते सिद्धांत विरुद्ध, और नहीं मानेंगे तो आश्रय सिद्धि ब्रह्म ज्ञान सिद्ध नहीं होगा यथार्थ, विशिष्ट ज्ञान से तन्मता सिद्ध उनके मानते विशिष्ट ज्ञान नहीं मानते, रजत ज्ञान अलग इदम ज्ञान अलग, रजत प्रकार का ज्ञान है इदम विशेषकत्व अभाव, इदम रजत ज्ञान नहीं, इसलिए यहाँ दिया न च सर्व प्रत्यय यथार्थ अनुमान, सर्व प्रत्यय यथार्थ अनुमान नहीं बनेगा प्रभाकर मत के अनुसार, सर्व प्रत्यय के अंदर ब्रह्म ज्ञान को लेंगे या नहीं लेंगे, इधम रजत ज्ञान नहीं लेंगे तो ब्रह्म ज्ञान मानना पड़ा, विशिष्ट ज्ञान उनके मानते में नहीं क्योंकि दो ज्ञान रजत स्मरण अलग इधम ज्ञान अलग, इधम रजत ज्ञान ही नहीं, उसका पक्ष में लेंगे तो अपसिद्धांत, अपक्ष में नहीं लेंगे तो अशा सिद्धि, कहाँ यथार्थ तो कहाँ सिद्ध करें, जहाँ हमारा विवाद वहाँ तो सथार्थ तो सिद्ध नहीं होगा अशा सिद्धि, इसलिए आपके मत में ब्रह्म ज्ञान ही नहीं, स्वीकार विभ्रमाणाम सात विभ्रम को स्वीकार करें तो अपसिद्धांत श्रेष्ठ सिद्धांत बाधना, अनभिभ्रम है तो ऐसा आशा सिद्धि उद्धता नहीं मानेंगे तो आशा सिद्धि, इतने न्यायाद ये अनुमान नहीं कर सकते सर्व प्रत्यय यथार्थ अनुमान, रूप्यादेश असाधारण आकार उत्थ ज्ञान प्रति विषयत्वाद असाधारण ज्ञान जन के प्रति विषय हुआ, न सत्वादेर एव विषयता, सत्वादेर एव विषयता नहीं वास्तव रजत विषय थी कैचित कहते सर्वथा भी मिथ्या ज्ञान से अयथार्थत्वात् कारणांतर युगात अन्य अज्ञान कार्यता इति फलितमाह, इसे मिथ्या ज्ञान होने के अन्य कोई कारण नहीं यथार्थ नहीं उनसे अज्ञान कार्य फलितमा तस्मात तस्मात तस्मात रजत संस्कार संस्कृतात शांतत स्मृति, स्मृति कहेंगे स्मृति स्मृति तस्मा पूर्वानुभूत रजत संस्कार सहित अंतकण अपन्न प्रत्येक अज्ञानाद रजत भ्रांति साच संस्कार जन्यता स्मृतिरिति उच्यते, संस्कार जन्य स्मृति न खलु अदृष्ट रजत श्रुतिम उपलभमानो रजत भ्राम्य भ्राम्यत रजत भ्रमि रजत भ्रमि अतः संस्कार भ्रांति उपयोगी अर्थ स्मृति नहीं लिया गौणी वृत्ति से कहा स्मृति नहीं, यहाँ जो स्मृति प्रभाकर मत नहीं प्रभा खंड नहीं स्मृति रूपक स्मृति शब्द से कहा टिप्पणी दिया स्मृति रीति उच्यते इति गौणिया वृत्तिया अध्यास लक्षण भाषा स्मृति रूप परत प्रदेशाभ्यास स्मृति रूप स्मृति शब्द से व्याख्या, इसलिए जो स्मृति का यहाँ से रजत संस्कार संस्कृत स्वांततः स्मृति तुल्य है ब्रह्म ज्ञान भाष्य ठीक। अब यहाँ आया पूर्वानुभूत रजत संस्कार सहित रजत संस्कार कारण अंतगणापन्न प्रत्यय अज्ञान प्रत्यय अज्ञानाद रजत भ्रांति साच संस्कार जन्यतया स्मृति उच्यते संस्कार जन्य से स्मृति रूप हो गया न खलु अदृष्ट रजत अदृष्टम रजतम ये न पुरुषेण सपुरुष श्रुतिम उपलब्धानो रजत भ्रमी श्रुति को देखने पर रजत भ्रम उसको नहीं होगा रजत नहीं देखा अतः संस्कार भ्रांति उपयोगी इस रजत संस्कार भ्रांति की उपयोगी तो संस्कार जन्य होने से उसको स्मृति शब्द से कहा कि वास्तव स्मृति नहीं। हाँ ओ